Үйлс 26 дугаар бүлэг. Тэгтэл Агрип Паул тандан өөрийнхөө төлөө ярихыг ч зөвшөөрч байна гэхэд Паул гараа өргөөд өөрийгөө өмгөөлсөн үгийг хэлж эхэлв. Юудэчүүдийн намайг буруутгаж байгаа эдгээр хэргийн талаар Агрип хаан таны өмнө өнөөдөр би өөрийгөө өмгөөлөх гэж байгаа тул би өөрийгөө аз завшаантай гэж тооцж байна. Ялангуяа таавал юудэчүүдийн ёс заншил маргаантай асуудлын талаар сайн мэддэг. Тэвчээртэй сонсхийг таниас би хүсье. Өөрийн үндэсний дунд болон Иерусалимд бүр эхнээсээ өнгөрөөсөн миний амьдралыг баг наснаас минь ахуулан бүх юудэчүүд мэднэ. Тэд миний амьдралыг эртнээс мэддэг болохоор хэрвд хэд хүсвэл намайг манай шүтлгийн хамгийн чанд дэгтэй бүлгэлийн фарисей хүн болохыг гэрчилж чадах билээ. Харин би одоо манай эцэг өвгөдөд бурхан өгсөн амлалтын найдвараас болж шүүгдэж байна. Энэ нь манай 12 овг бурханд өдөр шүнгүй зүтгэн үйлчилж хүртхийг найддаг тэрхүү амлалт мөн. Хаантаа энэ найдварын төлөө юудэчүүд намайг буруутгаж байгаа юм. Хэр бурхан өгсдгийг амлиулдаг бол энэ нь яагаад таанарын дунд хэр бусын химээгдэнэ вэ? Би Назарын Есүсийн нэрийн эсрэг их зүйлийг хийх хэрэгтэй гэж бодож байсан. Үүнийг эж Иерусалимд үйлдсэн. Би ахлах тахилч нараас эрх мэдэл аваад ариун хүмээсээс олныг шоронд хийснээр барахгүй. Тэднийг алж байхад нь ч тэдний эсрэг саналтай байлаа. Бүх синагогт би тэднийг дахин дахин залхаан байхдаа бурхныг дормжлуулахыг хүчээр оролдон тэдэнд хэрцгий хандаж бүр харин хотуудад ч хүртэл очиж тэднийг мөшгөн мөрдөж байв. Ийм хөв яхлах тахилч нараас эрх мэдэл үүрэг даалгавар аваад Дамаск руу явв. Хаантаа тэгтэл үд дунд зам дээр нарнаас хурц гэрэл тэнгэрээс гэрэлтэж намайг болон надтай хамт явах стыг хүрээлэн авахыг би харсан. Бид бүгдээрээ газар хөсөр унахад еврей хэлээр Саула, Саула, юунд чи намайг хавчна вэ? Шилбүүрийг өшгөх нь чамд бэрхвизээ гэж надад хэлхийг би сонсов. Тэгээд би эзэн та хэн бэ гэхэд эзэн би бол чиний хавчиж мөшгөөд байгаа Есүс байна. Гэвч босож хөл дээрээ зогс. Зөвхөн саяхан харсан зүйлийн чинь төдийгүй мөн хожим миний чамд үзүүлэх зүйлсийн гэрч үйлчлэгч болгон би чамайг томиллоо. Энэ зорилгын үүднээс би чамд үзэгдсэн юм. Чамайг энэ ард түмэн хари үндэснүүдээс чөлөөлөн аваад би тэдэн рүү илгээж байгаа нь тэдний нүдийг нээлгэж тэднийг харанхуйгаас гэрэл рүү сатаны иргэшээлээс бурхан руу эргүүлэхийн тулд юм. Тэгснээрээ тэд надад итгэх итгэлээр ариусгагдсан хүмүүсийн дунд нүглийн уучлал ба өвийг хүртэх болно гэсэн. Тиймээс Агрип хаантаа би тэнгэрлэг үзэгдэлд дуулуургүй байж болсонгүй. Харин эхлээд Дамаскчууд болон Иерусалимчуудад дараа нь Юудын бүх нутгаар тэрчлэн хари үндэснүүдэд хүртэл таа нар гимшиж бурхан руу эргэн гимшилт үйцэх үйлс бүтээгтүүн химээн тунхаглаж байлаа. Ийм шалтгааны улмаас хэсэг юудэчүүд намайг сүм дотор барьж авч алхахыг оролдсон. Иймхүү бурхны тусламжийг хүртснээр өдгөө хүртэл би их баг хүмүүст гэрчлэн зогсохдоо иш үзүүлэгчид болон Мойсегийн хэлсэн биелэх ёстой гэдгээс өөр юу ч ярьж байгаагүй. Энэ бол Христ зовлон эдэлж үхэгсдээс анх түрүн амилснараа энэ ард түмэнд болон хари үндэснүүдэд гэрлийг тунхаглана гэсэн үг юм гэжээ. Паулыг өөрийгөө өмгөөлн ийхүү ярьж байтал Фест чанга дуугаар Паул та солиорчээ. Их эрдэм номчин таны галзуу болгожээ. Гэхдээ Паул эрхэмсэг Фесте би солиороогүй. Харин эрүүл ухаан үнэн үгийг тунхаглаж байна. Учир нь хаан эдгээр хэрэгүүдийн талаар мэддэг бөгөөд би түүнтэй зориг гарган ярьдаг. Энэ бүхэн хүнгүй болонд үйлдэгдээгүй тул аль нь ч түүний харааны гадна байхгүй гэдэгт би итгэж байна. Агрип хаан та иш үзүүлэгчдэд итгэдэг үст дээ. Итгэдэгийг тань би мэдэж байна. Гэв. Агрип хаан Паулд. Богинохон хугацаанд чи чинь намайг христик болгох нэ? Гэхэд Паул. Богинохон ч бай. Удаан хугацаанд ч бай. Зөвхөн таа ч биш. Харин өнөөдөр энд намайг сонсгосод бүгдээрийн энэ хүү гинжнээс бусдаар надатай адил болоосой гэж би бурханд залбирмаар байна. Гэв. Хан Захирагч мөн Берника болон тэдэнтэй хамт сууж байсан хүмүүс босож холдон зогсоод өөр хоорондоо ярилцаж энэ хүн үхэх эсвэл хоригдвол зогсох хэрэг үйлдэгүү юм байна. Гэв. Агриф Фестед хэрв энэ хүн Цезарт дав заална гэйгүү бол төлөөлж болох л байжээ гэв.